राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 जून 1996 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। चलो कोई बात पूछ रहे हैं। हमको दान देने के बाद पता चला हमने दान देने के बाद पता चला कि वो पात्र कुपात्र था। हा? तो क्या वो सफल होगा कि नहीं होगा? और रुपया और वस्तु इन दोनों में से किसका महत्व अधिक है दान देने में? दान देने पर मालूम होगा पात्र नहीं था वो। हाँ हाँ एक हाँ एक तो ये और एक दान देने में रुपये का ज्यादा महत्व है या वस्तु पदार्थ देने का ज्यादा महत्व है? पदार्थ का ज्यादा है। पदार्थ का ज्यादा है उसमें अन्न का ज्यादा है। सबसे अन्न अन्न अन्न ही प्राणिनाम प्राण प्राणियों का प्राण है अन्न। अन्नदान प्राणदान है तो अन्नदान से वस्तुदान बढ़िया है। वस्तुदान अन्नदान बढ़िया है। अन्नदान से विद्यादान बढ़िया है। विद्यादान से अभयदान बढ़िया है। ओके वो दान सफल हुआ नहीं सफल हुआ वो भगवान का अर्पण कर दो। अपने सफल हो गया अपनी भगवान का अर्पण कर दो। भगवान की वस्तु अपनी वस्तु मत मानो। वो वस्तु दान देगी वो अपनी नहीं है वो भगवान की और दिया उसको भगवान और जय देगी वो भगवान श्री कृष्ण अर्पण वस्तु सब ठीक हो जाएगा। एक मनुष्य कोई बुरा कार्य क्यों करता है जब भगवान हृदय में विराजमान है तो बुरा कार्य मनुष्य कैसे करता है? भगवान को मानता नहीं है। अरे भगवान अरे बुरे कार्य आए कहाँ से? आए कहाँ से? उसके स्वार्थ से स्वार्थ हुआ है मूर्खता से। मूर्खता है मूल में समझी मूर्खता। आजकल देश में चोरी डकैती हत्या बहुत हो रही है तो भगवान इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान कहते हैं ध्यान कलजू को राज दिया है राज कलजू को दे दिया भगवान कैसे ले ले पैसा कैसा ले ले पैसे राज दिया है तो भगवान मना करते हैं। रावण चोरी करने के लिए गया तो धड़कन इधर उधर जाइए ये भगवान तो मना करते है चोरी मत कर डरता है नहीं भगवान मना करते मानते नहीं। ऐसे कोई आप करते हो तो डर लगेगा भय लगेगा जो देखेंगे इस अर्थ किया भगवान मना करते ना मत करो मत करो ये प्रभाव करते हैं सबको मना करते हैं भगवान हृदय विराजमान है। अपने मन की बात कहूँ मारे मन में कोई आई नहीं है भाई लोग ध्यान दें भाई बातों की तरफ ख्याल करें ख्याल करें समझें और फिर मनन करें उसके। आपने पूछा जी लोग समझते नहीं तो क्या करें? आज पूछा रहे महाराज जी मैं सुबह महाराज जी क्या कही तो बोल 30-40 भाई थे कोनी पकड़ पाए क्या कही उद्देश्य क्या था आपका कहने का पकड़ नहीं पाए क्या क्या? आप सुबह कही थी कि शरीर तो अनित्य है अर्थे नित्य हो अर्थे इस बात में थारा संबंध अनित्य है ये संबंध क्यों नहीं छूट पा रहा है कारण क्या है कि थे सेवा करो तो शरीर संबंध छूटे और सेवा भी आत्मोपन्य अपम्य न सर्वत्र है ये श्लोक बोले थे कि इस तरह अपना स्वरूप समझ कर उसकी सेवा करो उसकी पीड़ा तो थारा नहीं मालूम होगी लेकिन थे अपनी पीड़ा ने जैसे समझ कर दुख दूर करने लिए तत्पर हो उसी प्रकार तत्पर करने से अगर थे सेवा करोगे तो थारा जो शरीर का स्वयं का संबंध है ना ये छूट जाएगा। या सुबह मैं जो समझाओ या कही थी तो लोगों ने भाइया से पूछी तो मैं तो असर ये पड़ा कि कुछ भाई पकड़ नहीं पाए तो कैसे पकड़ पाए उपाय बताओ आप पूछो तो पता लग जाए, जैसे अभी पूछा ना तो पूछो इस बात ज्ञान होता ही नहीं। तो प्रश्नोत्तर से क्या होता है, जो पूछता है उसको उसका ज्ञान होता है, प्रश्न करता है उसको। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात तो बहुत बार कही है, बहुत बार बहुत बार कही। अंत समय में कौन सा अध्याय सुनाना चाहिए? आठवां अध्याय की अंत समय में गीता जी आठवां अध्याय सुनाना चाहिए। और चेत हो और होश हो तो, और होश नहीं हो तो भगवान नाम सुनाओ। भगवान नाम चेत में अचेत में दोनों में, और गीता चेत हो तब, नहीं तो गीता क्या समझेगा। जब ये विवेचन होने पर भी आप नहीं समझते तो जर मर रहे हो क्या समझेगा। तो चेत होने पर गीता सुनाओ, और नहीं चेत हो तो उन्हें भगवान नाम सुनाओ। भगवान नाम की महिमा बहुत है, चेत में अचेत में भी। इसको पूछा नहीं हो, बजन को पूछा। आप सुबह के समझे बोला महाराज जी, बता दे, ये तो बताई देगा महाराज जी ने कह तो। क्यों महाराज जी इतने हजारों आदमी हुए, ये दो पांच बता दीजिए तो क्या सार हुआ। 20-30 आदमी बता देवे तो खार क्या हुआ। तो क्या करे, आपको सलाह दो हमारे को क्या करे। आप लोग सुनते हो तो ध्यान दो भाई, मैं तो कहता हूँ बहुत बार कही है, आप लोगों को मैं बुद्धि रहित नहीं मानता हूँ, बुद्धिमान मानता हूँ। आप नहीं समझ सके ऐसी बात नहीं मानता हूँ, केवल आप ध्यान कम देते हैं ये मानता हूँ, उसमें ख्याल कम करते हैं, बातों को तुम ख्याल कर समझ में आ जाओ। कृपा करता हूँ तो धन वैभव छीनता हूँ, बिल्कुल धन कमी के कारण कम हो जाता है तो मेरी तरफ आता है। हाँ। जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तब क्या होता है? हाँ। भगवान की कृपा और प्रसन्नता पर कुछ कहिए, कृपा और प्रसन्नता में क्या अंतर है? प्रसन्नता तो आपकी होती है, कृपा भगवान की होती है। प्रसन्नता तो आपकी होती है, राग द्वेष भी होते शरण आत्मवशी विद्या तो प्रसाद बन गए सभी, वो प्रसाद प्रसन्नता है। प्रसाद है सर्व दुखाना महानी, प्रसाद है प्रसन्न चेत सो यशु बुद्धि प्रतिष्ठते। भोजन का प्रश्न कोई खास प्रश्न तो नहीं है, कृष्ण भक्त विचरण करता है सत्संग भजन के सिवा उसको और कुछ काम तो है नहीं। कभी वृंदावन, कभी मायापुरी, कभी कहीं जगन्नाथ जी जा रहा है, तो उसे भोजन तो आश्रम में करना पड़ता है, तो शुद्ध भोजन कहाँ मिलेगा उसको पता नहीं। शुद्ध भोजन आप कमाए, शुद्ध करो पहले, पहले कमाई शुद्ध करो। चार बात होती है, कमाई शुद्ध हो और वस्तु शुद्ध हो और बनाया जाए चौका लगा शुद्ध रीति से, फिर भगवान को याद करते हुए पाया जाए, ये चार बात होने से भोजन शुद्ध होता है। पैसे न्याय युक्त पैसे पैदा हो, पैसे पैसे अन्याय नहीं, दूसरा का हक नहीं, अपना खरी कमाई का पैसा हो, एक बात। दूसरा वस्तु खरीदी जाए वो शुद्ध हो, मानस मदिरा खरीदो तो कैसे शुद्ध होगा, वस्तु भी शुद्ध होनी चाहिए, पहले पैसा शुद्ध फिर वस्तु शुद्ध, और फिर बनाने के समय में चौका तैयार करके एकांत ठीक तरह से बर्तन सब मांज करके जैसे गंगा जल का लेकर उसे सब बनाई जाए। तो तीसरी बात ये होती है, चौथा भगवान के भोग लगाकर भगवान को याद करते हुए पाई जाए शुद्ध। अपने लिखा है 17वें अध्याय में लिखा है, 17वें अध्याय में आहार सर्वेश्वर भवति त्रयोदय भवति वर्य आहार भवति त्रयोदय होता है, आयु सत्य बड़ा रोग के सुख प्रीति विवर्धन। हाँ, रस अश्विनी दास ने डाल दिया, ये रस वो किसको बढ़ाने वाला है, स्वरूप कैसा है, लक्षण कैसा है, ऐसा बताया, फल क्या है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या करे कैसे करे भाई, कोई बात पूछे तो बताओ। यह ग्रंथ बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, बड़ा ही अलौकिक ग्रंथ। केवल पाठ करने से भी लाभ होता है और समझने से लाभ होता है, समझने में समझते ही जाओ, समझते ही जाओ। ये कई वर्षों से अभ्यास करते हैं, कितने वर्षों से गीता जी अभ्यास, 72 वर्ष से तो आपके साथ लगे हूँ गीता जी का, वैसे पहले बहुत साल से अभ्यास करूँ। अच्छा, कितने वर्ष है? करीब समझो 40-41 वर्ष हो गए। 40 वर्ष हो गए गीता। बहुत जानते गीते विषय में, परंतु फिर इनको नई नई बातें मिलती, हमारे को नई नई बातें मिलती। मैं बहुत वर्षों से गीता अध्ययन है, पहले ही पहले नतद भाषित सूर्य सिखाता है मेरे को कि ये संस्कृत पढ़ना कैसा था, संस्कृत स्वरूप से किया, पहले नतद भाषित सूर्य सिखाया, नतद भाषित सूर्य न शशांको न पाओ यदि 1972 81 वर्ष हो गए। तो वो छोरे थे बना तो ठीक ध्यान पढ़ते क्या श्लोक है क्या पता नहीं कुछ नहीं, या फिर पढ़ते समय गीता जी पाठ करते कभी नहीं करते, कभी के पूरा करते कभी एक दे नहीं, ये हमारी अवस्था रही। सम्मत 84 में देखा तो ग्रंथा यू गीता कंठस्थ मिली, गोकुर याद नहीं किया, फिर वो बिना पुस्तक कंठ से पाठ किया तो पता लगे अठन तेज कैसे कर। आप पूछते महाराज जी, जपऊ जाय शंकर सतनामा हो हृदय तुरंत विश्रामा, इस सतनामा से क्या तात्पर्य है? स्वनाम आप कुछ स्वनाम और शंका करो, शंका करो आप क्या भाव आपका नाम शंकर बोल राम राम राम राम राम राम रेम शंकर शंकर शंकर शंकर शंकर शंकर शंकर ये ना आप होगा कोई दम तो हम वो कर ले लगे अभी तो मैसेज कर। मैं तो ये समझा नहीं कैसे विष्णु सहस्त्र नाम है गोपाल सहस्त्र नाम है वो तो हजार है, सतनाम कैसे हुआ? सहस्त्र नाम जपाऊ सहस्त्र नाम करना चाहिए, जपाऊ जाए शंकर सतनामा, भगवान शंकर के 100 नाम तो शंकर सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है, कई राधा सहस्त्र नाम है, गणेश सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है, कई सहस्त्र नाम है, शंकर के भी सहस्त्र नाम है, सतनामा कहते सतनामा जब उपजारी शंकर शुक्र देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपराध तो किया भगवान का, श्राप दिया भगवान को नारद जी ने, और उससे हुआ दुख, उसे कहते शंकर का नाम जपो, ये क्या बात हुई? भगवान शंकर का नाम विष्णु का नाम जपो, अपराध शंकर का ही किया ना महाराज, शंकर का किया, भगवान साप दिया विष्णु भगवान के, तुम ही राजा हो जाओ, शंकर जी ने मना किया वो चले गए, कह दिया भगवान के सामने, तो अपराध तो शंकर का ही किया मूल में, तो ये बात इस बार शंकर का नाम जपो भाई, उनकी शिक्षा नहीं मानी तुमने, कड़ा नहीं माना तो नाम जपो। आप पूछते महाराज जी कि सर्ग नरक संसार में ही है या और भी कोई योनि? दोनों ही है, संसार में भी है और भी है। देखो भाई आप मानो न मानो, मैं तो अपने अध्ययन करके बात कहता हूँ, आपके जैसे न जैसे, आप माने न माने, आप सब स्वतंत्र है, तो आप स्वतंत्र है तो मैं भी स्वतंत्र हूँ, हम अपना जैसा चरण तो हमेशा कहूँ, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बराए, उसका बुरा न मानिए अधिक कहाँ से लाए, कहाँ से लगा जैसे चरण तो वैसे कहेंगे, ये बात है महाराज। नारायण नारायण नारायण भाई, खास मूल क्या चीज है? मूल चीज है अपनी स्थिति से अपने असंतोष, जो अपनी स्थिति है उसे असंतोष, तो ऊंचा उठ ही जाएगा वो, है जिसमें मैं असंतोष करेगा तो क्यों जाएगा ऊंचा, वहीं बैठा रहेगा। हमने शास्त्र पढ़ लिए, विचार कर लिया, अभ्यास कर लिया, सत्संग कर लिया, फिर भी कल्याण नहीं होता है, क्या कारण है कि जितना सुन लिया उसमें संतोष कर दिया, ये याद न रहने का भी दुख नहीं है मन में, दुख में संताप नहीं, जलन नहीं है, इस वास्तव तो उन्नति नहीं हो रही है। हमारे कृष्णा हरे कृष्णा आप कहते हैं ना कीर्तन में, ये तो बहुवचन हो गया, एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं है ये, बहुवचन होता है उसमें रामा है, ये दीर्घ हुआ, हम कहते हैं प्लुत, ये प्लुत होता है, कीर्तन क्या जाता है प्लुत होता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 मात्रा का होता है, तो दीर्घ नहीं है, राम माँ नहीं कहना चाहिए, राम माँ ही कहना चाहिए। शुद्ध उच्चारण राम माँ है, राम माँ नहीं है, राम अरागड़ी में ऐसा आ जाता है तो वास्तव में राम हरे राम ये संबोधन है, बहुवचन नहीं है, एक वचन नहीं है, संबोधन है। ये 16 ही संबोधन है, संबोधन प्रथमा ही है, समुद्र एक वचन संबुद्धि एक वचन संबुद्धि। आपने सुबह कहा था भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है, भगवान ही भगवान है, तो पृथ्वी पर यह अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, ये भगवान गीता में कहते हैं अधर्म कैसे हुआ, भगवान ही भगवान है तो अधर्म कैसे हुआ? अधर्म भगवान में भगवान का ही अंग है, अधर्म है तो देखो सब परमात्मा ही है। ये भगवान की वास्तव में स्थिति है, आप अधर्म और धर्म मानते हैं तो देखो पिता होता है वो बालक की प्रसन्नता के लिए मिट्टी का घोड़ा लाता है, मिट्टी का घोड़ा पैसा देता है नगद लाता है मिट्टी का घोड़ा, वो साक्षात घोड़ा लाना चाहिए, पर वो बच्चा उसमें समझता है, वो समझता ही नहीं साक्षात घोड़े को करे क्या मिट्टी घोड़े, इस बात पर होता होता लेते बच्चों के लिए हमारे लिए, पर इतना साधु नाम बिना साधु धर्म संस्था अपना इसलिए प्रयोजन लेते हैं, तो हम जिसमें भगवान मान सके वैसे भगवान मनुष्य बनकर लीला करते कहते तुम करो करके बताते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप पकड़ कहते हैं ना ये जो भगवान हमारे को पढ़ाते हैं तो पढ़ने वाला बालक जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में स्थित होकर के मास्टर पढ़ाता है, यार उस बंदे और बी एर एम एच पढ़ाने लगे तो पढ़ लेगा तद्भाषयोत्तरम भूते श्रुति श्रोति इति श्रुति, जिस भाषा में लोग समझे उसी भाषा में भगवान कहते हैं, जिस ढंग से समझे उस ढंग से कहते हैं, उतने पर भी नहीं समझते। बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो हमारे को समझाते हैं तो हमारी स्थिति में होकर हमारा समझाते हैं, तब भी हम नहीं समझते, अब वो अपनी स्थिति में बोलने लगे तो कभी साहब कहते मैं तो पूर्व भी हो पूर्व देश रहो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली जो लगे धर पूर्व लो हो, मैं तो पूर्व या पूर्व देश का हूँ, जब मेरी बोली पूर्व हो कोई है तो मेरी बात समझे, पश्चिम में रहना हुआ मेरी बात से कैसे समझे, मैं तो पूर्व या पूर्व देश रहो, सबसे पूर्व परमात्मा है पीछे दुनिया है, तो हमारी भाषा में तो पूर्व और पूर्व देश बोलू तो पूर्व भाषा आप समझे नहीं तो आप समझे जी, जिस भाषा में हम समझ सके उसी भाषा में बोल बताते हैं। नारायण नारायण नारायण भाई सच्ची बात यह है, आप नाम जपने में लग जाओ, भगवान नाम जपने में लग जाओ, बड़ी सीधी बड़ी सरल बड़ी बढ़िया बात है, ज्यादा समझने करने की आवश्यकता नहीं, सत्संग करते रहो पर नाम जप मत छोड़ो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीधा सरल, सुबह रहता सुलभ सुखद सब कहूं लोकलाह पर लोक निभाऊ, सुमिर तो सुलभ हर सुख दे सब कहू, सबको सुख देने वाला हर सुमन करने से सुलभ है, सबको सुख देता है, ब्राह्मण क्षति वेश शूद्र स्त्री पुरुष शुद्ध अशुद्ध ऊंच नीच सुख दे सब कहू, सबको सुख देने वाला सबके लिए बढ़िया है, सुलभ राम राम राम राम, कृष्ण नाम में फर्क पड़ता है, कृष्ण नाम जल्दी नहीं आता है, वो टेढ़ा तेरे टेढ़ा ही नाम और टेढ़ी सब टेढ़ी डगरिया, राम नाम बड़ा सीधा सरल सुख सबका लोग ला लोग पर लोग सब लाभ हो जाता है, इस वास्ते भगवान नाम सुलभ काम तो आप करते नहीं और कठिन काम आप कहते हैं, कठिन हमारे होता नहीं, जो करते हैं वो तो होता नहीं, अरे होता है वो करते हो सकता है करते नहीं, मतलब क्या करें, जो आप ले सकते हो तो लेते नहीं और जो रहना चाहते हो ले सकते नहीं उसमें इसके साथ ही बैठे क्यों, इसको अपना सीधी सीधी बात है, जो कर सकते हो तत्परता से वो काम करो, फिर कठिन भी शुभ हो जाएगा, सब समझ में भी आ जाएगा। तो भगवत नाम की महिमा विशेष है शास्त्रों में, भगवत नाम का जप करो रात दिन। जुगत बताओ जाल जी, जाल जी माल जी भाई थे, जुगत बताओ जाल जी राम मिलन की बात, के मिल जासी हो माल जी से राम रो दिन रात, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। केवल रटने मात्र से सब काम हो जाएगा, पर एकदम लग जाओ अपनी तरफ से सुने आना बचाकर मत रखो, जबते ही जाओ लाभ दिखे तो न दिखे तो, मन लगे तो न लगे तो, ध्यान लगे तो न लगे तो, किसी से हो किए जाओ अपने तो बस कर दो। परमानंद बाबा ने कहा, परमानंद बाबा लोशल में हुए तो गाल घूंका है, गाल घूंका हो तो घूंका हो जाएगा। सीधा है संत दास, सीधो दरो सदगुरु दियो बताए, सीधो दरो मारे कोई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ऐसा निष्कंठ का पन था, ये तो सब पूजे थे हरी, भगवान को पूजन किया जाए भगवान का, तो निष्कंठ का पन था, कंठ हरि कंठ हरे कंकर कुछ नहीं, निष्कंठ का पन था। सीधा पर मार गए, लग जाओ हरदम ही लग जाओ, अब लगते तो है नहीं, अब ऐसे कठिन क्या है बताओ, भगवान के नाम लेने में क्या कठिन है, हरि के नाम लेने से हरि क्या जीव घिसती है, भलाई कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती है, हरि के नाम लेने से हरि क्या जीव घिसती है। रात और दिन किए जा बस करे जा, दिखे नहीं फायदा नहीं दिखे तो क्यों जाओ, ध्यान लगे तो क्यों जाओ, न लगे तो क्यों जाओ, मन लगे तो क्यों जाओ, न लगे तो क्यों जाओ, किया जाओ किए जाओ, सब काम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात भोजन सूर्यास्त करने पहले ठीक रहता है या सूर्यास्त के बाद? एक बार लिखा है भोजन एक बार करना चाहिए, सूर्य में एक सूर्य में एक बार करना, दूसरे रात्रि में करे लिखा है, हम तो भाई रात्रि में नहीं करते, जानते हो बात, दिन में करते। दूसरा भोजन रात्रि बाद, रात्रि में मतलब सूर्यास्त बाद में, दूसरा भोजन सूर्यास्त बाद कर सकते हैं क्या? पर वो जैन लोग तो क्या दो भोजन रात रहो भलो मन कौन खाए, जैन भाई आंधो भोजन रात रो भलो मिलो जय राम राम राम राम। सत्संग सुनो सब बातें सुनो, पर तुम नाम छोड़ो मत, राम राम राम राम राम राम राम राम, फिर होने लगेगा, पहले करना होता फिर होना होता जा। भजन नहीं होने देता क्या उपाय है? राम राम करो, ये भी बात काबू में पहले आ जाए, पीछे भजन करोगे ये होने का है ही नहीं, पहले नाम जप में लग जाओ फिर काबू में आ जाएगा, पहले साधन शुरू कर दो, पहले मन लग जाए पीछे साधन करोगे ये कभी होने का नहीं, इस बात से लग जाओ साधन कर, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, फिर मन काबू में ऐसा आ जाएगा कि तुम छोड़ नहीं सकते, फिर छूटता नहीं नाम, बंद होता नहीं, फिर स्वतः ही राम नाम होता है, और फिर आनंद भी आता है, मस्त भी होते हो, मन भी लग जाता है, देखने का मन ही नहीं करता, ऐसे नाम जप करने वालों से मैंने बातें सुनी है, उनकी बातें देखी है मैंने, आप लग जाओ पहले, होगा तो होगा नहीं तो नहीं सही, दमदार बेड़ा पार, तरे मरे तार का खुल को दिखाई, मरे टार का कूद कही खाई, घोड़ा होता है ना घोड़ा लोग चलाते तो लोग कूदाते है, जैसे मर करने वाले ऊपर कूदाते है, तो क्या तो कूद जाए क्या मर जाए, बस क्या बात है, कोई कूद जाओ, मरे टार का कूदे खाई खाओ तो मर, अपने को लग जाओ। ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लग रहो। ये प्रार्थना है हरदम। ये हमारा अधिक पुरुषोत्तम मास है, भगवान का बड़ा उत्तम पुरुषोत्तम मास। महाराज कर्ण निरपेक्ष जो साधन है, ये जप और स्मरण ये सब, क्योंकि चित्त और इसमें मन बुद्धि इनका जिनका उपयोग होता है, कर्ण निरपेक्ष साधन हो सकता है क्या? ये कर्ण निरपेक्ष नहीं है, जब कर्ण सापेक्ष ही है। कर्ण क्या है? जीव, जीव से जप होता है, कर्ण निरपेक्ष नहीं है। तो कर्ण निरपेक्ष साधन के बारे में जो कहा है, देखो हमारे साध्य सिद्धि एक पुस्तक है, साधन और साध्य, साधन और साध्य पुस्तक है, उसको पढ़ो पूर्व फिर उसको पढ़ो। उन्होंने अपनी दृष्टि से अच्छा लिखा है, फिर देखो आप पढ़ करके। आपने पढ़ा है? बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। भगवान के हो जाओ, हम भगवान के हैं, ये कर्ण निरपेक्ष है। क्या होता है? ये कर्ण निरपेक्ष होता है। क्या कहीं नहीं आती है? हम क्या करें? तो मेरे को पूछ कर करते हो तो ठीक सलाह दे दूंगा मैं, ना आपको पूछता ना मेरे को पूछ, हम क्या करें? वर्षा करने वाला मेरे से भी नहीं पूछता, आपसे भी नहीं पूछता। पूछे तो सलाह दे, मैं पूछते ही नहीं, वो अपने अकल की कमी मानता ही नहीं, क्या करें? अब वर्षा ने करने वाला जाने से हमें क्या पता है? अब तो राम राम करो, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन, रात और दिन लग जाओ। उठते ही बैठते कहे, जागते ही कहे सोए, उठते ही बैठते कहे, जागते ही कहे सोए। अरिया जिन घट राम जी कबू प्रगट हो, उठते ही बैठते कहे, जागते ही कहे सोए। अरिया जिन घट राम जी कबू प्रगट हो, किए जाओ बस, किए जाओ घूकर जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो प्रगट हो चाहे न हो, सरसा न हो, फायदा दिखे चाहे नहीं दिखे, ध्यान लगे चाहे नहीं लगे, मन लगे चाहे नहीं लगे, अपने तो छोड़ो मत, पीछे पड़ जाओ। बच्चा होता है ना, माँ का पल्ला पकड़ लेता है, यूँ मेरे लड्डू दे दे, अरे ठहर जा ठहर जा, मेरे को दे दे, अरे मैं काम करती हूँ सर, अरे मेरे को दे दे, मर मर। अब तो कुछ भी कर दो, लड्डू मिल गया। ऐसे राम जी ने पीछे पड़ जाओ, ना मैं देखूं और को, ना तू ही देख दे हूँ, ना तो मैं सुन सुन, ना तेरे को जोड़ दूंगा। रात्रि में बूंद आई, रात्रि में बूंद आई, बोला क्षत्रिय राजपूता, आपने जग पड़े ना दूसरे लड़ने गए, अब मैंने वो शुरू करी खुद ने जग पड़े ना दूसरे लड़ने, अब कई दिन तो शुरू करी हो रात सुता बैठा मारवाड़ी भाषा बोला खट खाट डाले सूता, जो बूंद पड़े छोड़ नहीं सके ना, जरा कह दो ना तो तुम्हारे को चक पड़े ना मैंने चक लड़ दे, अब आप ही शुरू करियो काम रात रात, तो दिन भी बरसा दे मारे नींद लड़ दो, जो ना तो नींद ले रहे खुद बरसावे, के जावरी बरसावे, ना तो जग पड़े ना जग लेने दे, कभी शुरू करियो बता। अब सलाह तो ले तो सलाह ही देव, ले क्या करो बेटा, वो कर सकते हैं, कर तुम कर तुम सर्वथा समर्थ। क्या कहते हैं? कहते हैं आपने सुबह कहा था ना, हाँ? कि बातें तो ज्ञान की करते हैं, अब हाँ? व्यवहार में आ नहीं रही है, हाँ? तो हमारा कोई अपमान करता है ना, हाँ? तो भीतर में तो हमारी चुप चाहिए वो अपमान, हाँ? तो ऐसा कोई उपाय बताए जिससे भीतर में अपमान चुभे नहीं, भीतर मेरे ये और सुनो भैया से बात बताओ आपको, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, हमारे को एक वरदान मिला है। सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी कोई बात बताओ, पूछो बता देंगे, समझे? तो बताते आपको, एक कथा पाचने वाले अच्छे सज्जन पंडित थे, ब्राह्मण देवता, तो वे कथा पाचते सबको सुनाते। तो एक बड़े धनी आदमी ने कहा कि महाराज कुछ सेवा बताओ, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो ज्यादा आग्रह किया तो कहा तुम अन्न देना शुरू कर दो, गरीबों को भूखों को अन्न देना शुरू कर दो, अन्न क्षेत्र खोल दो। तो अन्न क्षेत्र खोल दिया, सब आवे जिसको भोजन करो, ले जाओ ले लो, अन्न ले लो, रोटी दाल सब ले जाओ, भोजन करो। तो खूब लोग आने लगे, तो होने लगा। तो एक दो साल में आते जाते रहे, लोगों से कहा भी कैसा चलता है, महाराज बहुत अच्छा चलता है। तो एक सज्जन बोला कि महाराज अन्नदान तो देते हैं, ये सब आपका कहना करते हैं, परंतु बड़ा अपमान करते हैं, लेने वाले का बड़ा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। अच्छा तिरस्कार करते हैं, ये तो बात ठीक नहीं है, अन्न देते हो तिरस्कार क्यों करते हो? तो बोले क्या किया महाराज ने, रात्रि 11:30 बजे दरवाजा बंद है, सोचा सेठ कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने। अच्छा सुबह ना सुबह, अरे दादा देखो मैं क्या है, अभी मिल जाए कुछ, भूखे को तो भोजन चाहिए, कुछ मिल जाए अभी मिल जाए। अरे कह दिया सुबह आओ, सुबह आओ, सुबह दे सेठ दे दे कुछ, थोड़ा भोजन दे दे, थोड़ा खाने को दे दे। बार बार कर वो हट करे, पंडित जी मैं खुद जैसे बाजार तंग कर दे लगे। तो आगे रीस जग नहीं पड़ती, रात नहीं दिन, दिन भर रात में छोड़ते नहीं, मार तंग कर रहे हैं। हम कहते सुबह ना ये क्या कर, आटो खोल पंडित राम राम राम राम आप थे। तो तू मारे मेरे को देता है अन्न का, जो नहीं देता मेरे को देता है महाराज। अरे सावधान अब महाराज, कोई पूछे तो पंडित जी याद आ जाए, कोई पंडित याद आ जाए। तो इस तरह से आपके सामने कोई बोले तो भगवान से भगवान आया है, भगवान आया है, भगवान आया है, यार पकड़ दो सीधी, क्यों सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसी भलो, आपको कोई तिरस्कार करे, अपमान करे, गाली देवे, तो भगवान है, वो भगवान आया है, भगवान आया है, भगवान आया है। मैं बहुत कड़ी कड़ी बात कहते हूँ, लोग सुने प्रेम से, सुनता है नहीं, यार आप दो तो आप लड़ाई कर ले, मेरे सुन के राजी होते हैं। तो क्या है, कैसे समझो, कोई बीच में बोले भगवान आया। अब महाराज उस सेठ को पंडित जी दिखने लग गए, कोई यार मंगे पंडित जी आ गए, एक दिन सुधार सुधार हो गया, चट याद आ जाए कि बाबा जी कर हट खूब या झाल के आए, देखा है पंडित जी। ये बात सच्ची है, वो तो सब पंडित जी नहीं थे, सब भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब जग ईश्वर रूप है, पक्की मान लो। कोई आपसे विरुद्ध करे राम जी आए, भगवान आए, भगवान करते हैं। जहाँ ये बुद्धि हुई भगवत बुद्धि, सब दोष नष्ट हो जाते। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। जहाँ भगवत बुद्धि हुई सब विपत्ति, सब वृत्तियां सब ठीक हो जाए, क्रोध वोध कोई नहीं आएगा, भगवान आ गया हमारे सामने, पक्की बना लो, क्यों करो अपने सब राम जी है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, जो सच्ची बात ये है, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, सब भगवान है, नहीं दिखे पत पता नहीं, दिखते नहीं पर न दिखने पर भी है भगवान ही, आपको न प्रतीत हो है भगवान ही, किस रूप से आप आए हैं किस रूप में भगवान जाने, बनाए भगवान ने पद नहीं सुना गए, इस रूप जैसे रूप वैसे फूल चलाऊ, वैसे पुष्प चलाऊ, ऐसा फूल चलाऊ भगवान का, कैसी बढ़िया बात है, बस ही चढ़ाओ फूल भगवान को उपासना करो, बैल भर जाओ तो चीर उड़ाऊ, पूर्ण पाओ देख चुका हूँ। सुनिया कि भगवान आए हैं सब रूप में, अनेक रूपों में भगवान अनेक बन करके आते हैं। ये बहुरूप आए, अनेक रूप रूप आए, विष्णुवे प्रवेशने अनेक रूप रूप आए, अनेक रूप से रूप वाले हैं, अनेक रूप धारण करने वाले भगवान को नमस्कार करते हैं, अनेक रूप कैसे जाओ आप भगवान ही भगवान, बाहर भीतर ऊपर नीचे भगवान। जैसे समुद्र में डुबकी लगा दे तो नीचे भी जल, ऊपर भी जल, चारों तरफ भी जल ही जल, जैसे परमात्मा ही परमात्मा सब में एक परमात्मा ही, सब में पूरी पूर्ण अचरम चर में चर असर भी है, बड़ी रंग से भीतर और बाहर परंपरा अपार असीम सम शांत सद घन चिद घन आनंद घन परमात्मा भाई, कैसी बढ़िया बात है। एकदम शांत एकदम परमात्मा ही परमात्मा, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह बहिंत भूता नाम चल सुधा तक देखिए दूरस्थ शांति के दूर से दूर नजीक से नजीक हो परमात्मा ही परमात्मा जितने प्राणी दिखते उनके बाहर भीतर जो दिखते जड़ चेतन स्थावर संगम जर थर थर नव सर जो दिखते सबके बाहर भीतर ऊपर नीचे सब ठोस ठोस एक ही तरह परमात्मा ही परमात्मा धूमातर शाश्वत अमर सम ठोस है तो सर्वदा। ये देह है पोला घड़ा परता बिगड़ता है धूमा चल शाश्वत अमल सम ठोस हेतु सर्वदा। नारायण नारायण नारायण सिया।